Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 19. Канцлер Лев Сапега. Цяпер мы пагаворым яшчэ пра аднаго з нашых славутых суайчыннікаў, які ўсё жыццё самааданна служыў бацькаўшчыне і здабыў за гэта вялікую пашану і ўдзячную памяць народа. Гэтага чалавека звалі Леў Сапега. Род князеў Сапегаў быў у Беларусі адным з самых старажытных і даў ёй багата вядомых людзей. Але найбольш праславіў яго Леў Сапега, які нарадзіўся ў вёсцы Астроўна, што недалёка ад горада Бешанковічы на Віцебшчыне. Калі хлопчыку споўнілася 6 гадоў, бацькі завезлі яго ў Нясвіж. Там была тады найлепшая ў Беларусі школа, адчыненая князямі Радзівілымі. Якраз тым часам вучоны і асветнік Сымон Будны, які працягваў справу Францыска Скарыны, выпусціў у нясвіжскай друкарні беларускія кнігі. Па адной з іх Леў Сапега і навучыўся чытаць на роднай мове. У нясвіжскім замку, дзе жыў хлопчык, працавала шмат запрошаных Радзівілымі вучоных, вядомых па ўсёй Европе. Тут яны пісалі свае творы, выкладалі ў школе, клапаціліся пра багацця Радзівілаўскай бібліятэкі. Гэтыя людзі валодалі старажытнымі і сучаснымі мовамі. Беручы з іх прыклад, Леў Сапега ўжо ў дзяцінстве, апрача беларускай мовы, выдатна гаварыў і пісаў па-лацінску, па-грэцку, па-нямецку і па-польску. У 13 гадоў Леў Сапега, ужо маючы веды, якім пазайздросцілі б некаторыя студэнты, паступіў у знакаміты Ляйпцыгскі універсітэт у Нямеччыне. Там ён захоплена і глыбока вывучаў гісторыю, філасофію, права, навуку пра законы, паводле якіх жывуць людзі. Ён марыў пра тое, як будзе служыць роднай зямлі. З дапамогаю апекуноў Радзівілаў Сапега быў прыняты на службу да вялікага князя Сцепана Батуры. Гаспадару дзяржавы спадабаўся адукаваны юнак, які старанна выконваў усе даручэнні, а часта і сам падаваў слушныя прапановы. Сапега меў выдатную памяць і бліскуча ведаў законы вялікага княства. Ён быў заўсёды ветлівы, сціплы і сумленны. Гледзячы на яго, Сцепан Батура казаў, што Леў Сапега будзе дзяржаўным чалавекам. І ён не памыліўся. Тым часам, як вы памятаеце, ішла вайна з агрэсіўнай Масковіяй, што хацела захапіць беларускія землі. Сапега за свае грошы, які атрымаў у спадчыну ад бацькі, стварыў і ўзброіў цэлы полк, а сам стаў яго камандзірам. За мужнасць у змаганні з ворагам вялікі князь прызначыў Сапегу на адказную пасаду сакратара вялікага княства. З гэтага часу ён змог цалкам заняцца дзяржаўнымі справамі. Поўдня нашай бацькаўшчыне пагражалі туркі і крымскія татары. Каб адбіцца ад іх, трэба было дамагчыся замірэння з іншым ворагам – Масковіяй. Леў Сапега выправіўся з пасольствам да расейскага цара і падпісаў надзвычай важную для вялікага княства літоўскага мірную дамову на 10 гадоў, а таксама вызваліў з царскага палону 900 беларусаў. У тым часе, калі жыў Леў Сапега, вялікае княства літоўскае аб'ядналася з польскім каралеўствам. Гэта здарылася ў 1569 годзе на Сойме ў Любліні. У вайне з Масковіяй княству вельмі патрэбная была дапамога. Палякі ж хацелі выкарыстаць нашае цяжкое становішча і праз хаўру з ліцвінамі быць гаспадарамі не толькі ў сябе дома, але і ў вялікім княстве. Перамовы пра аб'яднання ішлі надзвычай цяжка. Дэлегацыя княства, выступіўшы супраць перадачы Польшчы украінскіх земляў і Падляшша, ішла гаворка нават аб падрыхтоўцы вайны з палякамі. Але змагання на два бакі немінуча прывяло б вялікае княства літоўскае да гібелі. Таму дэлегаты ліцвіны мусілі вярнуцца ў Люблін. Яны на чале з Мікалаем Радзівілам Рудым, Астафеем Валовічам, Яном Хаткевічам ды іншымі паплечнікамі, найвышэйшымі ўрадоўцамі-патрыётамі, зрабілі ўсё магчымае, каб захаваць незалежнасць княства. З адзіночення дзвюх дзяржаваў атрымала назву Рэчпаспалітая. У ёй нашыя продкі жылі болей за два стагоддзі. Польшча мусіла пагадзіцца на тое, што вялікае княства літоўскае захавае сваю самастойную ўладу з усімі ранейшымі дзяржаўнымі пасадамі, захавае свае суды, законы, мытныя межы, сваё войска і свае грошы. Вільня магла сама праводзіць замежную палітыку і падпісваць без узгаднення з палякамі дамовы з іншымі дзяржавамі. Палякам забаранялася тут мець дзяржаўныя пасады. Дзяржаўнай мовай у вялікім княстве была, як вы ўжо добра ведаеце, беларуская, а ў Польшчы тады лацінская. Але вялікі князь літоўскі цяпер адначасова быў і польскім каралём. На варце справядлівасці і правоў грамадзян стаяў найвышэйшы суд дзяржавы, створаны ў 1581 годзе трыбунал вялікага княства літоўскага, што называлі яшчэ галоўным літоўскім трыбуналам. Леў Сапега удзельнічаў у яго стварэнні і заўсёды клапаціўся пра тое, каб суд працаваў незалежна ад гаспадара ды іншых уплывовых асобаў і падпарадкоўваўся толькі закону. Трыбунал складаўся з суддзяў, якіх шляхта штогод выбірала на павятовых сойміках. Выбранымі маглі быць народжаныя ў княстве людзі, што мелі тут маёмасць і добра ведалі мясцовыя звычаі і законы. Паседжанне трыбунала па чарзе адбывалася ў Вільні, Наваградку і Менску. Галоўны суд займаўся найбольш складанымі, заблытанымі ды цяжкімі справамі. Іх разглядала калегія з некалькіх суддзяў, прычым рабілася гэта адкрыта і з удзелам адвакатаў. Пастановы заўсёды прымалі большасцю галасоў суддзяў і накіроўвалі для выканання ў павятовыя суды. Такой добра налажанай і незалежнай судовай сістэмай тады магла ганарыцца не кожная еўрапейская краіна. Таленавіты палітык і дыпламат Леў Сапега атрымліваў новыя высокія пасады. Боль за 30 гадоў ён быў канцлерам. Гэта значыць другім па значнасці ўплыве чалавекам у дзяржаве пасля вялікага князя. Ён заўсёды адпавядаў свайму становішчу, не зрабіўшы ў той складаны час па сутнасці ніводнай памылкі. Сапега добра разумеў, што краіна магутная тады, калі жыве па мудрых і строгіх законах. Пад яго кіраўніцтвам быў напісаны і ў 1588 годзе прыняты новы статут Вялікага княства Літоўскага, дзе былі сабраныя ўсе законы нашай дзяржавы. У гэтага збору законаў былі свае папярэднікі. Статут Вялікага князя Казіміра, уведзены ў 1468 годзе, а таксама статуты 1529 і 1566 годов. Адтуль складальнікі новага статута узялі і распрацавалі далей найлепшыя здабыткі нашага законадаўства. Статут канчаткова замацаваў самастойнасць княства ў Рэчы Паспалітай. Закон забараняў палякам і астатнім іншаземцам купляць тут зямлю. Ён бараніў правы людзей розных рэлігій. Знатны чалавек не меў права беспакарана забіць селяніна. За злачынствы супроць жанчын закон караў больш сурова. Кожны вольны чалавек мог выехаць за мяжу. Нашыя прадзеды клапаціліся пра ахову прыроды і яе багаццяў. У статуце пералічваліся звяры і птушкі, якія знаходзіліся пад абаронаю дзяржавы. Забаранялася паляваць на зубрых, калі ў іх былі малыя дзіцяняты. Той, хто разбурыць сакаліныя ці лебядзінае гняздо або заб'е бабра, мусіў заплаціць столькі грошай, колькі каштавалі два ці нават тры валы або кані. Статут быў напісаны на беларускай мове. Закон яшчэ раз пацвярджаў, што гэтая мова дзяржаўная. У прадмове да статута Леў Сапега з вялікім гонарам адзначаў: «Не чужой якой-небудзь мовай, але сваёй уласнай, правы свае пісаныя маем, і на любую крыўду адпор сваімі законамі даць можам». За свае грошы Сапега выдаў статут у віленскай друкарні. Яго развезлі па ўсім княстве, каб кніга законаў заўсёды была пад рукой у таго, каму яна спатрэбіцца. Статут 1588 года быў найлепшым зборам законаў у тагачаснай Европе. Яго перакладалі і выдавалі ў іншых краінах. Паводле гэтага статута беларусы жылі некалькі стагоддзяў. Канцлер Леў Сапега узорна наладзіў працу вялікакняцкай канцелярыі, з якой выходзілі важныя дзяржаўныя дакументы, гаспадарскія прывілеі, соймавыя пастановы, дыпламатычныя лісты, дамовы з іншымі дзяржавамі, попісы войска, граматы на багдабурскае права гарадам і мястэчкам. Да з'яўлення кнігадрукавання тут перапісвалі статуты вялікага княства. У канцелярыі працавалі высокаадукаваныя пісары, якія валодалі рознымі мовамі, але большыня дакументаў, як вы ўжо здагадаліся, напісаная на дзяржаўнай беларускай мове. Рупнасцю Сапегі дзясяткі тысяч аркушаў, зношаных ды спарахнелых дакументаў былі перапісаныя. 20 пісараў гаспадарскай канцелярыі займаліся гэтым аж на 13 гадоў. Дзякуючы іхняй працы архіў княства дайшоў да нашых дзён. Гэты архіў называюць яшчэ літоўскай метрыкай ад лацінскага слова матрыкула, што значыць канцелярская кніга. Метрыка – неацэнны скарб для сучасных гісторыкаў, мовазнаўцаў ды іншых вучоных. Льву Сапегу ішоў ужо 70-й год, калі яму вручылі булаву вялікага гетмана. Гэта значыла, што ён зрабіўся галоўным ваяводам вялікага княства літоўскага. Час для нашай айчыны быў тады нелёгкі. Ішла вайна са Швецыяй за панаванне на Балтыйскім моры. А пазней пачалася вайна з Расіяй, якая хацела захапіць Смаленск. Каб выставіць супроць ворага моцнае войска, Леў Сапега ахвяраваў усе свае грошы і маёмасць. Узяўшы прыклад з бацькі, і сын вялікага гетмана Ян узброіў за свой кошт цэлы полк жаўнераў. Добрым словам успаміналі Льва Сапегу таксама мастакі, пісьменнікі, друкары. Ён сабраў надзвычай багатую бібліятэку. За падтрымку таленавітых людзей паэты прысвячалі яму вершы. Багата грошай ён аддаваў на пабудову хрысціянскіх храмаў. Імя Льва Сапегі добра вядомае ў сённяшняй Беларусі. Помнікі яму, адкрытыя ў гарадах, лепілі і слонямі. Прыйдзе час, калі статуя, гэта дзяржаўная дзеяча, упрыгожыць і адну са сталічных менскіх плошчаў.